www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں آپ سب حضرات کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں. یہ اتنے لوگ اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو گئے. مشقت اور جانفشانی سے بہت لوگ آئے ہیں. ظاہر ہے کہ سفر تو سفر ہی ہے، لیکن جو سفر اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے وہ سفر درحقیقت مبارک ہے. کسی خاص نیت سے آپ جائے سفر کرنے، مضمون نہیں، کمانے کے لیے جاتا ہے، آئندہ کہا جاتا ہے، لیکن ایک وہ سفر جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی باتوں سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سننے کے لیے جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے مجمل پر دیکھنے کی توفیق ملی. اللہ ہم سب لوگوں پر اپنی خاص رحمت کا ذکر فرمائے. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، حدیث والا، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. لیکن کسی نے پوچھا کہ جب صالحین کے ذکر پر رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ رسول کے ذکر پر کیا ہوگا، کیا اور زیادہ نازل ہوگی؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے رحمت نازل ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، رحمت نازل ہوگی. کہاں تھے، ایک بزرگ تھے، اپنی مجلس میں انہوں نے پڑھا، محمد البشر لا کر بشری، محمد البشر لا کر بشری، بل ہو یاقوت بین الحجری. محمد بھی بشر ہے، لیکن ہمارے یہاں سماج اسے نہیں کہ مثال اسے کہ یاقوت پتھر ہے، کہ خوبصورت سنگمرمر ہے، اور عام پتھر بھی ہے. پتھر اس کو بھی کہا جاتا ہے، پتھر اس کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن کیول میں فرق، سنگمرمر ہے اس میں فرق، اس کی یہ ہے، یہ ایک سے ایک فرق ہوتا ہے. تو بشر بشر جو سنگ سنگ میں فرق ہے، پتھر پتھر میں فرق ہے، تو اگر بشر میں فرق ہو تو کیا تعجب. ایک رسول ہے، ایک نبی ہے، ایک اللہ والا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کنو ما صالحین، کنو ما صالحین. ایک وہ ہے کہ ایسے لوگ کی صحبت نہ اختیار کرو جس سے دوری پیدا ہو جائے، دین سے دوری پیدا ہو جائے، دین سے نفرت پیدا ہو جائے. ایسے لوگ کتابیں نہ دیکھو جنہیں قلب میں کیا ہے، بغاوت پیدا ہو، شکوک پیدا ہو، خود اپنے دین کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. تورات اور انجیل نازل ہوئی، بعض صحابہ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر، حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو قرآن بس نہیں ہے، انہوں نے پڑھ اٹھا دیا. اس بنا پر سب سے بڑی بات یہ ہے میرے دوستوں، بزرگوں، اس صحبت صالحین کی فکر کرو اور ایسی کتابیں پڑھو جو تمہارے ایمان کو تازہ کر دیں. اخبارات پڑھتے ہو، بہت مشکل یہ خریداری سب کچھ ہے، لیکن دین کی باتیں خریداری کیا مفت بات تن پڑھی، یہ بھی غنیمت ہے دین کی بات ہے. اول تو جب سے اردو ختم ہوئی، کتابوں کا پڑھنا پڑھانا بھی گھروں سے ختم ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے امت کے لیے. اپنے دین سے، علوم دین سے علیحدگی، دوری بہت بڑا خطرہ ہے. ہم نے حضرت بادشاہ شاہ صاحب سے برابر سنا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اپنے دوست کے یہاں ایک صاحب گئے، وہ افطار پر بیٹھے ہوئے تھے، लाइन को उन्होंने कहा गिरफ्तार कर लो तो रोने देंगे, जब क्या गिरफ्तार करें, कहा बेशरीर देश के तुम काफिर हो गए होंगे, लेकिन गिरफ्तार तो कर लो। उसके बाद पूछा उन्हें क्या हुआ, मैंने उन्होंने कहा कि मैंने एक बददीन शख्स की किताब देखी जिसकी वजह से इस्लाम से बदजन हो गया मैं, किताब इस वजह से। ये भी सोहबत साले तरा साले पड़ा, सोहबत ताले तरा ताले पड़ा, सोहबत में असर है जहर का असर और खुशबू का असर नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सालहीन की सोहबत का तैयार करो, जैसे कोई असर वाला है, अभी मैंने कहा कि इतनी लिया रहा करो भाई, नहीं इधर वाला उसके पास जाएगा तो मिल जाएगी, या तो इतनी ही मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। और बढ़ी ये लोहार के आगे आग ही मिल जाएगा, धुआं से जरूर मिल जाएगा, मिसाल दिया किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया। मैं कहता हूँ कोई शख्स मिसालें दे नहीं सकता था जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अमसाल अम्बिया पर मुनकशिफ किए जाते हैं, जिस तरह वही होती है आयात की, इस तरह अमसाल की भी वही होती है। मच्छर का जिक्र हुजूर फरमाया, मक्खी का जिक्र फरमाया, जो जैसा था उसके मुताबिक आया फरमाया। आपको पाने कहा देखो नहीं, ये सर तो वो है कि मच्छर का जिक्र करते हैं, मक्खी है कि है पहले ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जिसके मिसाल वही तो बयान करेगा, कोई मच्छर के बराबर है तो उसको हाथी कहा जाएगा, हाथी फिर मिसाल दिए मच्छर मच्छर ही भी कहा जाएगा। बारह में दोस्तों पुराने पाक की तिलावत उसको समझना, जहाँ तक मुमकिन हो कुरान को लाजिम करो, कुरान बहुत ही मुतबर्रक किताब है कि तिलावत करो, उसका तर्जमा करो, बहुत बड़ी बात है। उसके मुताबिक उलमा ने जो लिखा है उसको पढ़ो, जरूर पढ़ो, अपने इल्म को फरामोश न करो, किसी जबान में पढ़ो। मैं यही कहता हूँ कि पढ़ो, किसी जबान में पढ़ो, पढ़ो अपने उलूम की मौत की हिफाजत आपके जिंदे हैं, अपने चीज की हिफाजत अपनी ही आँख कर सकती है। बहुत अरबी का मशहूर मकूला है, अपनी चीज की हिफाजत अपनी ही आँख कर सकती है। एक साथ थे इस स्टेशन पर आए, बहुत से लोग थे, वो आए थे बहुत ज़्यादा, उनके उसे झोले में सब चीज़ें थी, एटैची का है ना, एटैची में थी, हम सब लोग थे, उतरे और कहा एटैची दिख रहा है सबको, मैंने भी लिखा, मैंने लिखा इस चिंता करने गए राम एटैची। उस वजह से मुझे बहुत याद रहा था, सबके सामने थी एटैची, कैसे गायब होगी नहीं सर, उनके रहते हुए एटैची गायब नहीं हो सकती थी। दोस्तों अपने चीज़ की हिफाजत अपने ही की जाती है, कुरान की हिफाजत आपको ही करना है, आपको ताल्लुक तालीम का इंतजाम करना होगा। रथा ने लिखा उसका ताल्लुक, तालीम का आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आप तालीम और ताल्लुक पर लगाएं, दीनी इल्म पर, वरना आपके बच्चे नमाज रोजे कर कुछ नहीं जानते, नमाज रोजे को तक को नहीं जानते। इस बिना पर तालीम और ताल्लुक बहुत जरूरी है। मुझे खैर उमन तल्लम कुरान वल्लम बेहतरीन तुम्हारे वो हैं कुरान को सीखते और सिखाते हैं। अक्रमु हमल तर कुरान फैन मक अक मन अक्रम अक्रम अक्रम अक्रम इनका इकरान करोगे तो मेरा है। बहरहाल उन्होंने कुछ हो गए थे, हमारे क्या हो गए थे, काफिर हो गए थे, जो उसे कहा कि आओ स्टार कर लो, अस तू वही चला जाओ वहाँ शाफर रहमान साहब ने बात बताओ खत्म थी, लेकिन मुझे अभी याद आ गया कि नहीं ये भी बयान करने की जरूरत थी जमाने में, नहीं ये भी नहीं जानते गए जाती वहाँ शाफर रहमान साहब के बंदे चले गया, गए राह शाफर रहमान साहब को मकसूफ हो गया, जिसके कल में इश्काल पैदा हो गया इस्लाम से, और आए पूछा भी नहीं उससे, देख करके समझ गए ये सब मुनकर आना है, आए झपट के गए मारा यहाँ, कहा बताओ तुम्हारे सीने में क्या इश्काल है, इस्लाम पर देते इश्काल है। तो मैंने इस वाक्य तुम्हारी कितनी मरता हूँ महाशाह सुल्ला साहब सुना होगा, साबित ये करते थे कि एक ऐसी चीज़ है जो कल में होती है। महाशाह रहमान साहब उन्हीं लोगों ने कितनी सवाल लिखी हुई है, उन्हीं लोगों से थे कि उनको मकसूफ हो गया जिसका कल्ब जो है ईमान से खाली हो चुका है। इतना फरासत अल मोमिन है, ये हदीस है, मोमिन की फरासत से डरो, अल्लाह के दूर से वो देखता है। हमारे बादशाह पर बादशाह उन्हीं लोग जीते, एक बुजुर्ग थे, यहाँ लोग जाते हैं नाम हो जाते हैं फराज का इंदिरा कहलाता है, तो वहाँ एक बहुत बड़े शेख हैं, शेख मुझसे कहा भाई हमने सुना है कि हिंदुस्तान में एक नक्शबंदी बुजुर्ग बहुत मशहूर है, उनकी बात कुछ करो, उनकी बात कुछ करो, बहुत मशहूर है आप सब जानते हो, नक्शबंदी बुजुर्ग कुछ कहो। मैंने कहा मुझे उनका ये हाल था कि जब वो सजदा करते थे और कहते थे कि जब मैं सजदा करता हूँ ऐसा मालूम था कि अल्लाह ने प्यार कर लिया, बस पढ़ गए नक्शबंदी बुजुर्ग, मैं सजदा जब करता हूँ ऐसा मानता अल्लाह ने प्यार कर लिया, ऐसा सजदा ये नहीं कि उन पर ख़त्म हो गया, अब भी हो सकता है। हदीस में आता है बंदा सजदा जो करता है वो है कि अल्लाह के कदमों पर सजदा करता है, ये है जी। अब किसी को कैफियत हासिल तो हो सकती है, ये नहीं सिर्फ बादशाह मानता पास है, कुरान पाक की तिलावत करते थे, क्या मुझको किसी चीज में वो लज्जत नहीं जो कुरान पाक की तिलावत में, मैं तो उन पर कहते हैं नगमय सरमदी सुना के हमें, हजरत हाजिरा फरमाते हैं नगमय सरमदी सुना के में हमें मस्त बेखुद बना दिया किसने, ये कुरान से ताल्लुक हजरत हाजिरा का माशा फरमान मशहूर महाराज मेरे दोस्तों बुजुर्गो अपने दीन के पास खुद हमको कर लें, अपने लड़कों के पास हमको कर लें, आप उसके लिए मुस्तकिल इंतजाम कीजिए ताकि फराइज इस्लाम से वाकिफ हो, जो मुनकरात है इस्लाम में उनसे वाकिफ हो ताकि उनसे वो बच सकें। आप उनको आज़ाद छोड़ेंगे तो आज़ादी बहुत महबूब चीज़ है, जवानी में सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ आज़ादी है, कोई पाबंदी नहीं चाहता इस बिना पर, आपको खुद भी अपने को आज़ाद रखना है आज़ाद पाबंद और अपने बच्चों को भी रखना। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा मुरु औलाद को मेरे कहते हैं मुरु, और ये वो है बहुत उमदा दी मुरु औलाद को मेरे इंतजार अवामिर वही सलामिन हदीस नहीं एक के लिए मुरु का कौन है मुरु औलाद को मेरे इंतजार अवामिर वही सलामिन नवाही, अवामिर के इंतजार का हुक्म करो और नमाही से बजने का कि बहुत मशहूर है उमड़ू औलाद को मैं इंतजाम आमिर वही सलामी नवाही, इस बिना पर तमाम हदीस कुरान मौजूद है। ये जरिया जो है मेरे दोस्तों ये भी बहुत बेहतरीन जरिया है। हमारे यहाँ एक जलसा होता था ऐसे ही, अब इतने अभी न रहते हो या होता था रहते हैं, हजरत माँ अब्दुल शकूर साहब ने रखा था कायम किया था जलसा, अब तक चल रहा था दो चार महीने दो चार साल से नहीं हो रहा, अब तक सैकड़ों साल चल रहा है। हमारे मतलब बादशाह सुल्ला साहब का भाई इलाहाबाद में, तो मुझसे खुद उसके मुंतजिम से करवाया कि ये जो इलाहाबाद में दीरी है फिदा जो कायम हुई है उन्हीं जलसों में से हुई है, उलमा से ताल्लुक रब ये मामूली चीज नहीं है, अब नहीं है तो बाकी अब नहीं है वो रब कर खुद हजरत ने कहा कि हम लोगों ने जो दीवार जमीन जो थी वो हमवार हो चुकी थी, हमने आके बेच डाला है, असल दीन की जो है वो जलसों से हुई मजालिस से साल में दोस्तों इन जलसों को भी कम। हमारे लड़का है बहरेन में और काबिल माशाल्लाह वो दवान दिखाता है सुना लिखा होगा, वो कहता था कि अब्बा हिंदुस्तान में जो दीन बाकी है इन जलसों से बाकी है, अरब के ममालिक में कहीं भी दवा जलसा हो ही नहीं सकता, आवाम में और उलमा में कोई जोड़ी नहीं है, हरम में कौन जाके सुनता है खाली, कितने लोग अरबी जानते हैं यहाँ जाते हैं, क्या अवाम में और उलमा में यहाँ जोर है, इसकी वजह से कम बदू नमाज तो कुछ कुछ जानते ही हैं, इल्मी एतबार से तो कुछ है ही, इस बराबर में दोस्तों इसकी भी मैं कदर करता हूँ कह रहा हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद तरक्की दे और मजीद तरफ और तरफ दे और शौक और जौक दे ये जलसे कायम करें और इसे मुतासर हों। हमारे हजरत माँ मोहम्मद अहमद साहब हमारे मशाइख में से वही है तकरीर में कहते थे, जलसे वालों से कहते थे देखो जो शरीक हो रहे जलसे में साल भर में मारी कितने जलसे होते हैं, ये तय करके जाओ कि एक आलिम की तकरीर से एक बात तो जरूर हम उम्र करा लें। तो कहा अगर 100 जलसे होते ही बलसे बहुत होते हैं तो साल भर में कितने बातों पर अमल हो जाएगा। तुम जाते हो 3 घंटे की तकरीर सुनते हो, एक बात भी लेके नहीं आते हैं ना तुमको याद होती है क्या जलसों से जलसों को करामत बनाओ, ये हदत की बात बहुत करते हैं। जलसा ऐसा था वहाँ आलिम या वगैरह सब आते हैं, फिर मगर आलिम आए तस्वीर ले गए जब जाने लगे जलसे में तो हजरत ने फरमाया कि वहाँ आप जन्नत और दोजख मुतल जिक्र कीजिएगा। फिर हजरत ने खुद बताया जन्नत और दोजख, ये बात की बुनियादी चीज़ ये है जन्नत बयान। हजरत आयशा फरमाती है कि शुरू में आयतें जो नाजिल हुई हैं जन्नत और दोजख मुतल नाजिल हुई हैं ताकि जन्नत की नेमतों को सुन करके जन्नत वाले आमाल करेगा और जन्नत में जाएगा इसके लिए, और दोजख की आयतें जो आई इसलिए ताकि उन आयतों को सुन करके खौफ पैदा होगा, खौफ पैदा होगा तो बुराइयों से बचेगा। ये हजरत आयशा फरमा रही है बारगाह में हमारा नाम इस जरा पर इन चीज़ों को भी समझना चाहिए जन्नत की दोजख की। खैर खुद मौलाना अब्दुल दैयाबादी ने कहा वहाँ थानवी से कि हजरत जन्नत और दोजख का अल्लाह ताला तो बहुत जिक्र फरमाते हैं, मौलवी तो नहीं जिक्र करते। कहा हाँ भाई बात तो यही इसका तो इससे उभारना है, अल्लाह ताला ने उभारा है, जजाओं को पेश नजर रखो, ये हम जजाएं कर रहे हैं इसका हमको बदला मिलेगा। शेख अब्दुल हक मोहद्दीन देहलवी जब तशरीफ लाए हैं उनके वालिद उनके शेख ने भेजा जबरदस्ती, कहा नहीं जा तुमको हिंदुस्तान को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मदीने में जरूरत नहीं है जाओ। कहा हजरत वहाँ जाऊँगा बाद, क्या उसका फायदा होगा? कहा बहुत फायदा होगा और फायदा होगा, जाओ तुम वहाँ काम करो। आते ही शेख अब्दुल मोहद्दीन देहलवी ने शेख फरीदुद्दीन फरी शेख फरीद जो वजीर आजम था शाहजहाँ का लिखा उसको खत, इखलास है क्या मामूली खत लिख रहा, अब तक मुनी चपरासी भी नहीं लिख सकता, मुसलमान भी नहीं लिखता, दूसरे छोड़े दीजिए नहीं। शेख वजीर आजम शेख फरीद बहुत मशहूर, कहा इखलास से अमल का ख्याल रखो। अब देखिए इखलास से अमल, इखलास से अमल का तो अच्छे अच्छे जो है नहीं कोई जिक्र भी नहीं आता इखलास से अमल का। शेख अब्दुल हक मोदी जी इखलास से अमल का ख्याल रखो, बाहम जाहिर और बातिन में इम्तिज़ाज पैदा करो, जैसे जाहिर सफेद बातिन भी सफेद पड़े, कहता उधर मचा है कि नहीं कभी। वजीर आलम को खत लिख रहा है शेख अब्दुल हक एक आलिम लिख रहा है बहुत बड़े उनका साथ है, तो आप इस तरह का जहाँ ले जाना चाहते हैं चाहते हैं। शेख इखलास से अमल का मिलता है, कहाँ इखलास से अमल का जिक्र भी नहीं आता। इखलास से अमल इखलास का ख्याल हमारे बुजुर्गों ने बहुत रखा है मौलाना। हजरत माँ दौलत साहब तशरीफ ले गए फतेहपुर में था, माँ साहब सुल्ला साहब के जाते थे तो एक बड़े आदमी खुद भी थे, उनकी सोहबत में रहने के लिए जाते थे, थाने भवन के मोहतमिन थे तब भी वो जाते थे। और फरमाया हम लोग से खुद कि ये वो शख्स है माशा रसुल्ला साहब कि वहाँ थानवी के जब तरह तब भी इखलासी का जिक्र, आज भी इखलासी का जिक्र 50 साल हो गया, क्योंकि इखलास का जिक्र खत्म होने वाला नहीं, खलास नहीं होगा, इखलास कहते हैं ना खत्म होना, इखलास का बहस खत्म नहीं हो सकती हमेशा। अज अली आमोद इखलास से अमल, अज अली आमोद अली से इखलास से अमल को सीखो, अली से इखलास से अमल को सीखो। क्यों कहा? एक काफिर को पछाड़े हुए थे गैर को, उसे मोहब्बत हो गया अटके, अब कहीं था कि उसको जबा कर देते, उसे थूक दिया अटके। अब देखिए अल्लाह ताला को यह हिदायत लिखी थी, वरना वही तलवार थे उनको कत्ल कर देता, हजरत अली को कत्ल कर सकता था वो नहीं। पूछा ये क्या है? हमने तो तुम्हारे ऊपर कांटों की बारिश किया था और तुमने हमको छोड़ दिया, अलग हो गए क्या? अब तक मैं अल्लाह के लिए तुमको कत्ल करने जा रहा था, जब तुमने थूक दिया तो मेरे नफ्स को जुम्बिश हुई और उसको हुआ कि जल्दी से कत्ल करो, तो मैंने कहा अल्लाह के आप गिरे को काफिर भी अल्लाह का पैदा, काफिर के आप गिरे को अल्लाह ही के हथौड़े से मारो, अपने हथौड़े से ना मारो, नफ्स के हथौड़े से। समझे बात, काफिर का काफिर भी अल्लाह ही का है। इस वजह से अगर कत्ल करना है तो अल्लाह, हम उस वक्त तक कर रहे थे काफिर का अमीना अपने काफिर, अब नफ्स का अमीना है, नफ्स आ गया। जब नफ्स शरीक हो गया फिर अमल में अखलास जो नहीं रहा, अकारत है, अमल हट गया। उसने पूछा कि आखिर क्या बात है, उसने पूछा, उसने भी पूछा, कत्ल नहीं किया हजरत अली को, पूछा क्या बात है। दोनों ने कहा कि हम अब तक अल्लाह के लिए तुमको कत्ल करने आ रहे थे, जब तुमने हमारे ऊपर छू दिया तो हमारे नफ्स को जुम्बिश हुई, जैसा तुम कह रहे हो कि फौरन तुमको कत्ल करें। ये मैंने सोचा कि नहीं, चला उनका लफ्ज मार दूंगा, अल्लाह का, अल्लाह का ये आबगीना मतलब शीशा है, जग है, शीशा है, उसको अल्लाह के हथौड़े से तो मार सकते हो, अल्लाह के लिए अपने नफ्स के हथौड़े से ना मारो, ये तो तुम्हारे नफ्स में जुम्बिश हुई है। तो ये अद अली आमोद इखलास अमल बात है, मार रो अद अली आमोद इखलास अमल, इखलास अमल को अली से मारो। ये सब मिसाल दिया, जब उसने पूछा तो ये बतलाया, कहा ये सब तुमने कहाँ से सीखा। अब देखिए हिदायत की आती है, वही हजरत उमर के हिदायत का जरिया, वो यहूदी का जरिया बता, कहा अच्छा बताइए कहाँ से सीखा, ये कहाँ से सूखा, ये कांटों को फूल बरसाना कांटों पर, ये कहाँ से तुमने सीखा। देखिए मालूम होता है कि उस्ताद का असर होता है, और लोग भी समझते हैं कि ये जो इसके अंदर सिफत आई है इखलास की वजह से, मुझे उस्ताद की वजह से आई, चाहे तुमने कहाँ से, किस मदरसे में सीखा, क्या उस मदरसे में यही सिखाया जाता है। चलो हमने चलते हैं, खुद सल्लासम खिदमत में गया, कहा कि ये वो लोग हैं जिनसे अदावत का कोई सवाल ही नहीं, इतना मुतासर हुआ कि मुसलमान हो गया, और उसकी वजह से 14 आदमी मुसलमान हो गए, उसके घर भर सब मुसलमान हो गए। मालूम लिखते हैं कि हिल्म की तलवार से 14 आदमी को जन्नत में पहुंचा दिया, और आहन की तलवार से, अगर इस्तेमाल आहन में लोहा, लोहे की तलवार से इतने लोगों को दुदम में पहुंचा देता है। आहन की तलवार, लोहे की तलवार, नया कतल करते क्या जहन्नम में जाते हो। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए, उन्होंने मामला किया अखलाक का, क्या हुआ तो हिल्म की तलवार से इतने दोस्तियों को गोया की जन्नत में भेज दिया, वरना सब जन्नत में जाए। ये अखलाक है भाई साहब, अपने दुश्मनों के साथ अखलाक है। इस बिना पर इन चीज़ों को पेश नजर, जिसकी कमी हो रही है, फरमाते हैं ला कह बयासर शवद ही मकाम सुरीदम के मर्दान राह गुलिस्तान है, सुरीदम पढ़े ही नहीं होंगे, सुरीदम के मर्दान राह खुदा दिले दुश्मना हम न कर दर्द तंग, थोड़ा कह मुयसर सवाल ये मकाम ये बात दोस्तान खिलाफत जंग। दुश्मनों के साथ ये मामला किया है, तुमको कब ये मुयसर होगा, तुम्हारे हाथ से तुम्हारे दोस्त कत्ल किए जा रहे हैं। अगे थोड़ा सुनी दम के मर्दाने राहें खुदा दिले दुश्मना हम न कर दर्द, दुश्मनों के दिल को भी तंग नहीं किया। जहाँ तक आता है हमने कदी मदसरा महाशाह मोहम्मद अवसार से कि एक काफिर गैर मुस्लिम मेहमान होकर के उठ जाए, खिलाया पिलाया खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमरे में जगह दिया, फरमाया दे दिया, उसको इस्तीफा से इस्तीजा मालूम हुआ, इस्तीजा वही पकड़ होगा, देखा थी ये है, लेकिन वो जा चुका था। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोना शुरू कर दिया, बहुत मशहूर हो गया हजरत साहब ने कितनी मदद सुना, हमारा इल्म दादा समय है मौलाना भाई, सुन ले दोनों बुद्धुए सुनते रहे याद कर याद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, धोने लगे सामान रख के, यार सुनला हम लोग मौजूद हैं, हम लोग धो देंगे आपके, कहा नहीं वो मेरा मेहमान था, इस बार मैं ही धोऊंगा, मेरा मेहमान काफिर को काम मेरा मेहमान है, अरे वो मेरा मेहमान था, मेरा खिलाया पिलाया पखाना भी उसका धोया। कहा हाँ इतना कर सकते हो कि पानी गिराओ में धर दो, मेरी मदद तो कर सकते हो, लेकिन असल चीज़ मैं करूँगा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक नज़ाकत से नहीं चली, ये रास्ता नज़ाकत का नहीं है, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, ये गिला मिलती है जाना तेरे दीवाने को, ये भी एक चीज़ है, जैसे और चीज़ों में मजा खाने पीने में, इसमें भी मजा आ रहा नहीं, यही मजा आ रहा है, ये भी वहाँ एक मजा है, जैसे खाने में मजा आ रहा था सबको, इसमें नहीं मजा आ रहा, हम तो कहते हैं इससे ज्यादा मजा आ रहा है, मुझको तो बहुत मजा आता है। तो यही है, मैं तो नामो निशान मिटा बहरा शोहरा पहरा उड़ा दिया किसी ने, शर्मदी सुना के मस्त मस्त देखो नगमय शर्मदी सुना के हमें, हजरत आयशा फरमाते हैं नगमय शर्मदी सुना के हमें मस्त बेखुद बना दिया किसी ने, अभी कुरान पढ़ा गया मस्त हुए थे नहीं, इसमें लज्जत है। मैं गया था बांग्लादेश, ये रखा हुआ था सर पर ही बढ़ता था, बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ा, एक लड़के ने पढ़ा कुरान शरीफ बहुत उम्दा पढ़ा, बंगाली लोगों की जैसा आवाज और जीता अच्छी थी, बहुत सब लोग मस्त हो गए। लेकिन मुझे ये तो इतना था ही, लेकिन उस फिक्र पर मैंने कहा कि देखिए उसमें नया है था 10-15 साल गए, मैंने कहा कि देखो मदन अब आजाद ने फरमाया है कि अब तक हमारी आवाज 400-500 आदमी, ये जब से कि आला तैयार हुआ है स्पीकर, हम लाखों आदमी की आवाज, लाखों आदमी तक आवाज पहुंचा सकते हैं, ये आला जो तैयार हुआ उससे लाखों आदमी की तक हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब तक कोई आला ऐसा नहीं ईजाद हुआ जो दिलों तक तो पहुंचाने वाला हो, कानों तो पहुंचाने का ये आला है और दिलों तक तो पहुंचाने का वही तो आप लोग थे, दिलों तक पहुंचाने वाला हमारे हजरत ने फरमाया नहीं आजाद हो चुका है, अजीर खैजल दिल में पैदा करो कुत सारे आदम को तुम्हारी आवाज पहुंच जाएगी, दिल में आवाज, ये आवाज कुछ भी नहीं है, ये हद है, लेकिन दिल की आवाज अगर दिल में तुम्हारे कशिश है या कुत है रोशनी है तो रोशनी फैलेगी, इससे ज्यादा रोशनी फैलेगी, अल्लाह हम सबको इस लायक बनाए, सब कुछ है इससे ज्यादा रोशनी कल में। अल मदीनतुल मुनव्वरा कहा जाता है मुनव्वरा, इशारे लिखता है अल मदीनतुल मुनव्वरा बि अनवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अल मुनव्वरा बोलते तो हैं लेकिन ये कभी नहीं बढ़ाते मौलाना है, अल मदीनतुल मुनव्वरा बि अनवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक चिराग नहीं था, तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़े हजरत आयशा जहाँ हटाते तब सजदा करते थे, मस्जिद में चिराग नहीं था, देखिए उस वक्त भी मुनव्वरा उसको कहा जाता था, रखा अल मदीनतुल मुनव्वरा ऐ अनवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनवार रसूल को ऐसे मुनव्वर था, बम्बई को अनवार इसको मुनव्वरा नहीं कहेंगे, बम्बई को मुनव्वरा नहीं कहेंगे, कितनी रोशनी कर दे वो कुछ वैसे मुजरम ही रहेगा, मुनव्वरा एक चिराग नहीं लेकिन लाखों चिराग नहीं, न नूरहा लय लोहा कलो नहा रहा, लय लोहा हगनी लय लोहा का नहा रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात दिन मिसरे दिन के, क्योंकि नूरे कल्ब ये सारी चीजों को मुनव्वर करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों की शनाख्त तरीक खुद हम हासिल करेंगे तभी कुछ हासिल होगा, और जब इसके तुम मुनकिर हो जाओगे तो क्या मिलेगा, मुनकिर बजाय नरसत जुज मखलूद और मतलूद नशवत, मुनकिर किसी जगह पर नहीं पहुंचता, मुनकिर जो मुनकार है जिस चीज का तो अल्लाह ताला देंगे, मुनकिर बजाय नरसत जुज मखलूल मतलूद नशवत, मुनकिर किसी जगह को नहीं पहुंचता सवाल जरीर होने का कुछ नहीं होता। इस बिना पर हमको आपको अपने दीन को समझने चाहिए, हमारा दीन मुनव्वर है महजब है अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की खूबियां इसके अंदर है, दीन की खूबियों को बयान करो, हमारे किताबें बाद हैं बहुत उम्दा बहुत उम्दा किताबें हैं, उन्होंने पूरी दीन की वजाहत की है इस तरीके, इस दीन के अंदर ये खूबियां हैं, दीन की ये खूबियां हैं, यह किताब बहुत उम्दा किताब है जिसको अली मियां चाहते थे कि हम मिल जाए, रहमतुल आलमीन रहमतुल्लाह अली मियां को इतनी पसंद आई कि अपने वालदे से कहा कि हजरत अम्मा ये हमको एक किताब ये हम खरीदना चाहते हैं, कहा बेटा कहाँ से हम दे पैसा हमारे पास नहीं, अब ये भी देखिए माँ का ये हाल था उस वक्त, और मौला अली मियां क्या अल्लाह ताला ने कि चंद रुपये की रही होगी किताब एक दो रुपये नहीं नहीं था, मतलब ऐसा भी गुजरता है हमारे बुजुर्गों में गुजरा है वक्त, لیکن اسی میں کتنے بڑے بلند پائے پر ہوئے, سارے عالم کے لوگوں نے مان لیا ان کے علم کو, ان کے زہد کو, ان کو تقوی کو مانا کہ نہیں تھا. حال یہ تھا, بہرحال میرے دوست کو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے, نہایت قیمتی دین ہے. تمام دینوں کا خلاصہ یہ ہے, نبی بھی خلاصہ ہے تمام نبیوں کا اور دین بھی خلاصہ ہے تمام دینوں کا. اب اس کے بعد کسی دین کی چونکہ ضرورت نہیں ہے, اس بنا پر کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. دین میں اگر ضرورت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ یہ ہے یہ ہے, اور نہیں تم لوگ قیاس کر لیا ہے کہ قیاس کی دلیل. بس اب کسی نہ نبی کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب. نبی کی نبوت قیامت تک رہے گی, نبی نہیں آئے گا. حضور کی نبوت باقی رہے گی, جب نبی نبوت باقی ہے پھر نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. دین جب باقی ہے تو پھر کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. مہدی علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام ابھی دیکھا میں نے, بھائی بھی لاب لو جاتی ہے, اسی دین پر آگے عمل کریں گے, نیا دین لے کے نہیں آئیں گے. صحیح مجھے اسی دین کو پڑھ رہا ہے. اس بنا پر یہ دین ہم کو آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو پڑھائیے, دوسری تعلیم کو منع کوئی نہیں کرتا, لیکن اس کا بھی انتظام آپ کیجیے. ٹیوشن لگاتے ہیں کہ نہیں؟ جب لڑکے پڑھنے لگتے ہیں کوئی خاص ہے تو ٹیوشن لگ جاتا ہے. ٹیوشن نماز کے لیے ٹیوشن نہیں لگایا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے ٹیوشن نہیں, یہاں لگاتے ہیں سب نہیں آتا ہے. گجرات میں تو ہے بہت الحمد للہ, اس کا بڑا ہے تمام اور یہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے قدر کی توفیق دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مجمع ہے دین کی نسبت پر جمع ہے, دین کی نسبت پر اس بنا پر اس پر اللہ کی رحمت مبذول ہو رہی ہے ان شاء اللہ العزیز. اتنے لوگ ہیں, اتنے لوگ تو ہم کو بنارس معلوم ہوئے ہیں, بنارس گیا تھا تو اتنے لوگ تھے اور سب کے سر پر ٹوپی وہاں بھی تھی. ابھی چند دن پہلے آئے تھے, میں نے کہا کہ سب سے بڑی تمہارے جلسے خصوصیت یہی بھائی, ایک تو کہا اتنا بڑا مجمع بھی نہیں ہوا تھا ہمارا. میں نے کہا اتنی بڑی یہ بھی بات ہے کہ کوئی اس سے ننگا نہیں تھا, سب ٹوپی لگی. آج یہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ سب دین کا ادب, دین کا ادب, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو ادب والا ہوتا ہے وہ نصیبے والا ہے. ادب جسے جو پایا ادب سے پایا ہے. مشائخ کے یہاں بھی جو نے بے ادبی کیا خلافت میری ملائی ان کے ختم ہو جاتی ہے. بے ادبی کیا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. با ادب جو ہوتا ہے وہی حضرت حاجی صاحب کے ہیں, وہاں تھانوی گئے کتنے ادب سے گئے, وہاں قاسم صاحب ادب سے گئے, کہا سب لوگ حضرت حاجی صاحب کے عمل کی وجہ سے جاتے ہیں, میں ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں. اتنے بڑے علم جبکہ اصطلاحی عالم نہیں تھے. وہاں گنگوئی جو فقیہ العصر ہے, تمام جزیات فروعات کے ماہر, لیکن حضرت حاجی صاحب کے گر گئے ادب سے, ادب سے گئے. نہایت کہا کوئی دن نہیں گرتا جو حضرت حاجی صاحب کے شکل میں نے دیکھتا ہوں, پیش نظر رکھا. کہتا ہے موقع ادب کوئی ادب بہت بڑی بات ہے. ایک کتاب میں مولانا آپ نے جو دیا تھا وہ مکے میں نے بہت اس کو تلاش کیا, اصل بات مل گئی مجھے, کتاب ہی مل گئی ہے. رات میں ایک بجے دو بجے رات کو ملی مکے میں مل گئی ہے میرے پاس, لیکن اب اس کے لیے سنانے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال حضرت حاجی صاحب وہاں تھے, وہاں تھانوی گئے, میں علماء کے لیے بھی بات کرتا ہوں, وہاں تھانوی بھی ان کے قیام حضرت کے یہاں قیام کے لیے گئے تھے. ہو سکتا ہے کہ حضرت کرنے کے بعد آیا, لیکن تھے خانقاہ میں, وہاں کی خانقاہ میں تھے. آئے حضرت تھانوی, حضرت حاجی صاحب اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بڑا اچھا لوگوں کو مفید ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک بار مولوی لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کو یقین تھا کہ عربی مشکل اس کی ہے, لیکن حضرت حاجی صاحب کو یقین تھا, وہ تو اصطلاحی نہیں تھے, لیکن وہاں تھانوی کو پہچان گئے. کہا اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کو مفید ہوگا. خود اخیر میں مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ وہاں تھانوی اس کا ترجمہ کر سکتے تھے, جس کو حضرت حاجی صاحب کے ہیں بہت سے لوگ تھے کہ نہیں لے گا. کہا اشرف علی بہت زبردست کتاب ہے, قابل ترجمہ ہے, ترجمہ میں بہت سناتا ہوں حاجی ساتھ ہمارے. اللہ تعالیٰ تو ہم علماء سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی استعداد پیدا کیجیے کہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. عربی کتابوں کیسے پڑھیے گا, مخلوق کو کیسے پہنچائیے گا, ترجمہ کرنے کی استعداد اپنی پیدا کیجیے. اتنے بڑے مدرسے ہیں, ہر آدمی تھوڑی ترجمہ کر سکتا, کچھ ہی لوگ ترجمہ کر سکتا ہے. یہ میرا پر کو سمجھ کر کے عوام تک ان علوم کو پہنچانا ہے, قرآن کے حدیث کے علوم کے अल्लाह ताला की अमानत हमारे पास है, हम उसको हजरत मौलाना हबीबुल्लाह से आदमी तशरीफ ले आते थे, माँ हबीबुल्लाह से आदमी तशरीफ ले आते थे, मुझसे खुद कहा मौलाना हबीबुल्लाह साहब से, माँ शाहसुल्ला साहब ने जाके मौलाना से कहो कि अपने पास कुछ लोगों को छोड़ के जाए ताकि हदीस की खिदमत कर सकें, ये हजरत को ख्याल था। मौलाना हबीबुल्लाह साहब आदमी से कहा है कि जा रहे हैं, हर आदमी चाहिए कि अपना नायब छोड़ के जाए, इमला पर आम मुहदिस है, कोई मुहदिस पैदा करके जाए ताकि इल्म बाकी रहे। हजी तो हमारे दुनिया दीन इल्म को बाकी, अमल रही है, इल्म रहेगा तब तो अमल करोगे, इल्म ये हमारे मदारिस उस इल्म की हिफाजत कर रहे हैं, उसके लिए पापड़ मिल रहे हैं, उसके मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, दुश्वारी से आता है मदरसा, यूँ ही नहीं चलता, यही नहीं चलता, उसके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसका खादिम बनाए, इन उलूम का, किताब और सुन्नत का खादिम, खादिम तो है ही हर आदमी खादिम है, अपने नफ्सी का खादिम है, लेकिन किताब और सुन्नत का खादिम अल्लाह ताला ने, लेकिन उलूम में किताब रखा है, सुन्नत का नूर रखा है, उससे बढ़ के कोई नूर ही नहीं है। इस बिना पर इस नूर को हासिल करने के लिए मैं तलबा से कहता हूँ, उलमा से कहता हूँ, इस नूर को भी हासिल करना जरूरी है। इल्म हदीस भी आपके पास है, फरमाते हैं बहुत मशहूर वाक़ा हज़रत शेख़ हदीस साहब ने कहीं नकल किया है, माशा रसूलल्लाह साहब ने, अल्लामा दहरान थे, शेख मदीन शेख थे, अल्लामा दहरान शेख मदीन पर कोई एतराज़ करते थे, वही लोग पहले थोड़ा सा बुजुर्गों पर थोड़ा करते हैं, बहुत बड़े आलिम थे, मुहदीस थे, बहुत माशा सुनाते थे, बहुत सुनाते थे। अल्लामा दहलान कुछ कहते, कहो तुम्हारे पीर का क्या हाल है, जब मुरीदीन उधर जाते थे रास्ते में पढ़ते रहे होंगे, कहो तुम्हारे पीर साहब का क्या हाल है, जवाब देते रहे होंगे। एक दफे आगे कहा उन्होंने कि हजरत बतौर तान के अल्लामा कहते हैं कि तुम्हारे पीर का क्या हाल है, तो कहा ठीक है समझ गए, कहा अच्छा अब अगर कहें तो कह देना कि आपकी दावत है, मौलाना ने शेख मदीन ने कहा इजाज़त कर रहे हैं कि उन्होंने आपको दावत दिया। अब इसके बाद हजरत फरमाते थे, क्योंकि आलिम थे, आलिम दीन थे, समझते थे कि दावत का कबूल करना सुन्नत है, वो शेख समझ गए थे दावत तो कबूल करेंगे और आएंगे तब कुछ कहना है मुझको, बहरहाल कहा आऊंगा, आए खड़े हो गए। शेख ने कहा कि कुछ तवज्जो भी न करना, अभी तवज्जो न करना, बस खड़े रहे। इतने में शेख खपा हो गए, कहा लिखा हुआ खुद साहब मिर्का लिखते हैं कि जैसे उनका बदन फट जाएगा गुस्से से, ऐसा खपा हुए। देखा जब देखा कुछ देर लगी, तफजल या शेख, शेख आइए गए, कहा सवाल हजरत, एक सवाल हाजिर हुआ है, कहा अगर कोई शख्स बंदा होकर के खुदा की तालीम, खुदा जैसी तालीम चाहे उसका क्या हुक्म है, समझे, अगर कोई बंदा, आप बंदा ही हो ये बंदा, कोई बंदा होकर के तालीम खुदा जैसी चाहे कि हम लोग नहीं उठे तो आपको नवारी हुई, ये कैसे, कहा शिर्क है, और शेख थे आलिम थे, कहा शिर्क है, कहा आप सच बताइए कि जब हम लोग आपके लिए नहीं खड़े हुए तो आपको कितनी नगवाई हुई, बस समझ गए शेख, समझ गए अल्लामा समझ, कहा आज मैं शेख कहा हम मुतलिस थे, मुतलिस थे इतराज के, आज मैं अब तक मैं मुशरिक था, आज मैं शेख के हाथ पर मुसलमान होता हूँ, आए गिर गए शेख की खिदमत में, और कहा जदा कल्ला की चश्मा बात कर दी, अल्लाह आपको जदा खर दे कि आप मेरी आँख को खोल दिया, मैं शेख में मुबतला था, आपने आगाह किया मुझको, फिर शेख की खिदमत में रह गया, और बहुत ज़बरदस्त साहब नस्बत हुए, कहा मुनकिर थे, साहब नस्बत हमारे हजरत को वो बात में सुनाना चाहता हूँ कि शेख जो कि क्या थे साहब हदीस मुहदिस थे, ज़बरदस्त अल्लाह को गवारा नहीं हुआ कि हमारे महबूब के कलाम जिसके सीने में हो वो इस नस्बत से खाली हमारे हाथ में आए, इस बिना पर शेख में भेजा ताकि वो नस्बत बातें ले करके हमारे यहाँ आए, ये हजरत की तवजीह ने साहब मिलका तो नहीं लिखा ये मजाक ये था, शेख चूंकि आलिम दीन थे हदीसें पढ़ाते थे, खुदा को गवारा नहीं हुआ उस दिन में शेर लेकर के शायद गए, तो अपनी खिदमत में रखा नस्बत दिया, जबरदस्त आलिम भी आलिम तो थे शेख भी हुए, तो ये भी एक चीज है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इल्म दीन से बहरवर फरमाए, हदीस कुरान के इल्म से हमारे दिलों को रोशन फरमाए, और अल्लाह की मार्फत अल्लाह की मार्फत मन अरफ नफ्स अरफ रब, जो अपने नफ्स को पढ़े वही रब तक, अपने नफ्स को पहचानो आजिदी के साथ वो तो खुदा को पहचानो कुदरत के साथ, मन अरफ नफ्स बिलजहन इल्म, जो अपने नफ्स को जहन जहानत के साथ पहचानेगा तो अल्लाह को इल्म के साथ पहचानेगा। हर ये बहुत बहुत चीज़ें हैं महाराज, ये भी एक दिन का शोभा है कल्ब के दुरुस्त करने का, और ये जलसे हैं इसमें भी बात पहले इसलिए किया ताकि इससे भी आगाह हो कि एक चीज़ और है जो हासिल करना है, जितना हमने किया वो काफ़ी नहीं है, तो जब काम कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्न कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र का एहतमाम से होगी। महाराज जैसा अल्लाह ताला इसको कामयाब फरमाए, मेरा आराम इतनी बहुत खराबी थी देहा तो हमने नहीं, अल्लाह ताला ने बोल दिया, और हर बार जो है जो मैंने समझा जो अपने लिए जरूर समझता हूँ अपने बच्चों के लिए जरूर समझता हूँ, वो आप लोगों के सामने रख दिया है, इसके खराब नहीं करता, बच्चों को आगाह करता रहता हूँ, लड़के हैं माशाल्लाह सभी आलिम है, ये सभी आलिम है अल्लाह के लिए, लेकिन इस चीज़ की तरफ गफलत में गवारा नहीं कर सकता, ना अपने लिए ना इन लोगों के लिए कुछ नहीं, कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी, ये चीज़ इस काम को शाय करने वाले में कुछ लोगों को होना चाहिए, इल्म के साथ बाइए हो रही है लेकिन जिक्र के साथ कैसे होगी, जिक्र के साथ खानखाओं से होगी या उसी मदरसे को खानखा बनाओ, चाहता एक जगह लोगों ने मदरसा काम किया माँ सा भी गए थे उस पर, तो एक थे कहते भाई वहाँ कमलवा साहब जो खानखा मदरसा वैसा बना दिया, वहाँ शाहसुल्ला साहब कहते थे कि हर मदरसे को खानखा भी बनाओ, भाई जिक्र खुद शेख ने लिखा शेखुल हदीस हमने लिखा है, तमाम उलमा से मुफ्ती शफी साहब को लिखा हमारे और लोगों को लिखा बड़े मशहूर है, फिर जिक्र का एहतमाम अपने मदरसों में करो, एहतमाम हवा का दखल नकल है मैं नकल किया है उनका करो, जिक्र का एहतमाम बहुत जरूरी है, ये नहीं कि फरागिर जिक्र है फरागिर जिक्र बस कुल्लाह कसीर है, बस कुल्लाह कसीर है दाल रकम टुकड़े हुए हैं कि नहीं, सबके लिए सबके लिए बस कुल्लाह कसीर है, खुद साहब कराम जाकिर थे औरतें उनकी जाकिर थी, लिखा हुआ है कि तीन तीन घंटा बाद में औरतों ने जिक्र किया, कहते हैं खुद शाह साहब लिखते हैं कि साहब कराम भी खलवात में तस्बीहात का बीज रखते थे, साहब कराम भी खलवात में तस्बीहात का बीज रखते थे, तो ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है, आप भी इसकी तरफ तवज्जो करें, बल्कि तवज्जो आप दिलाएं ताकि असली दीन हमारे कल में आए, असली मोहब्बत आए अल्लाह की, वह मोहब्बत अल्लाह किस्मत, अल्लाह की मोहब्बत दो किस्म पर है, फर्जुल व नदुमुन, साहब फजल बारी लिखते हैं मोहब्बत अल्लाह किस्मत फर्जुल व नदुमुन, हाकदा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्जुल, जैसे अल्लाह की मोहब्बत दो किस्म पर है फर्ज है मंदूब, उसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी क्या है फर्ज है और मंदूब है, अल्लाह ताला सब लोगों को अपने नबी के तालीम से रब्त जब्त पैदा फरमाए, और उसको दिल में रखने की अपने मुआशरे में रखने की अपने घरों में रखने की तौफीक, बाज़ारों में रखने की तौफीक बरामद फरमाए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घूमते थे बाजारों में घूमते थे, और किसी पूछे कि तुम कैसे आए, हम फरासे कहा कभी बाजार के खरीद फरोख के मसाले जानते हो, कहा नहीं, कहा पहले जाकर सीखो तब बाजार में आओ, है कि नहीं, बस वो सब चीज़ें इस चीज़ों को मशहूर हमको और आपको जिसमें है वे शरई हुक्म मालूम करें कि ये जायज है कि नहीं जायज है, जायज हो तो ठीक बोले नहीं, मगर अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे आमाल सालिहा की भी अखलाक हसना की भी मामलात शरिया की भी सब की तौफीक दे इस्लाम की, वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह आप हजरात हैं जैसे पहले बैठे थे अभी बैठे हुए हैं। ये आप लोगों के दबाव की मैं तारीफ करता हूँ कि एक आदमी भी यहाँ से उठा नहीं, और अल्लाह ताला अदब का आदमी है कि हर आदमी बादब बैठा हुआ है, सर भी खुला हुआ नहीं है, लेकिन दिल आप लोगों का खुला हुआ है। इंशाल्लाह जरूर कर पाऊंगा और इंशाल्लाह ये फिर मेरे आने क्या उम्मीद नहीं है, लेकिन इस चीज को वाला ना थोड़ा सा बाकी रखिए। अल्लाह विश्वास अल्लाह اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ تو اپنے دین کا ہم کو عاشق بنا دے اور عمل کرنے کی توفیق فرما دے، کتاب و سنت کے علم کو عام و تام فرما دے، ہم کو اپنے بچوں کو لڑکوں کو چاہے فارغ وقت میں ہو اور جو بھی بات کریں اس کے لیے بھی وقت نکالیں خرچ کریں اور اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھیں آمین نہ رکھیں دین سے، اس کا بہت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا سے محفوظ رکھو، اپنے کو بھی اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے، ہم پریشانیوں میں بے شک ہے لیکن ان پریشانیوں کے علاج اللہ کے پاس موجود ہے، ان بنا پر اللہ کی طرف رجوع ہوں، ان شاء اللہ ضرور پریشانیاں بھی دور ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، معاشرت اچھے ہوں، دوسرے لوگ بھی ہمارے معاشرے کی تعریف کریں، حسن عمل کی، حسن خلق کی، حسن معاملے کی تعریف کریں، یہ ہم کو ضروری ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق حسن سلوک ان سے چیزوں کی رعایت ایک دوسرے کی جب ہم کریں گے ہمارا دین سامنے آئے گا، اس کی خوبیاں سامنے آئیں گی، یہ بہت بڑی عملی تبلیغ ہے، اخلاق کی درستگی ہے، اس کا نبھانا، اس کا برتنا، یہ عملی تبدیل ہے، اللہ اس کی ہم سب کو عورتوں کو بھی مردوں کو بھی سب کو اس کی توفیق دے، اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے، شہریوں کے لیے دیہاتیوں کے لیے عام ہے دین، اس کو پھر سل میں صرف پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.